بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa ya risala al-maqalatu al-mufida sharh hadith jami' fi al-aqida li fadilat al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulifikia al-khamisa ashara, qawluhu wa alayka tawakkaltu, wa alayka tawakkaltu, fihi tawakkul ala Allah wahdahu, wewe peke yako ndiye tunayekutegemea, au wewe peke yako ndiye ninayekutegemea. Hapa kuna faida ya ibada ya tawakkul, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa haqiqatu tawakkul, na ikitajwa tawakkul uhakika wake nini? Wengi katika watu tawasikia sema tawakkaltu ala Allah, lakini uhakika wa tawakkul ni nini? Qala huwa amalul qalbi وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له. وحقيقة والتوكل نعمل يا موي نعبادة ينوفانيو نموي ومنادام kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala, kuegemea kwake, kumwachia yeye mambo yote, ukaridhia kile atakachokipitisha Allah subhanahu wa ta'ala na kukikadiria. Li'ilmihi bikifayatihi subhanahu wa ta'ala وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره. كوكوا مجهوي أجوا كلك تشليزا كو الله سبحانه وتعالى كم تشليزا مجواكي نشاقو زوري أنا لم شاقولي مجواكي الله سبحانه وتعالى إكيوا أتمويق مزيا من بياكي يوتي ييي الله سبحانه وتعالى. Kwa mambo yako ukiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu mutawakkil anayemtegemea Allah ajua kuwa mimi namtegemea Allah ambaye atanitosheleza. Kadhalika mambo yangu nimemwegemezea yeye kwa sababu yeye ndiye atakayenichagulia kilicho bora na mimi. Kadhalika akawa ni mwenye kumwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala amri zake zote, akiyajua hayo kuwa Allah atamtosheleza na atamchagulia kile ambacho ni bora kwake. Ma'a qiyamihi bil asbabil ma'muri biha wa ijtihadihi fi tahsiliha, pamoja na kuzitekeleza asbab ambazo ameamrishwa mja kuzifuata na kuzifanya na kufanya bidii sana katika kuzipata zile asbabu. Duna taaddin ila fi'li sababin ghairi ma'murin au suluki tariqin ghairi mashru'in, bila ya kupita mipaka ukafanya sababu ambayo haikuamrishwa au ukafuata njia ambayo si ya kisheria. Kama kwa mfano akaenda kwa waganga kwa sababu ataka kupata mtoto. Kenda kwa mganga, nifanyie mambo bwana mpate mtoto. Kisha sema namtegemea Allah, lakini nafanya sababu. Hii sababu ni sababu ya kishirikina, imekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa mchawi. Kisha ukamwambia nifanyie mambo bwana nipate mtoto, sipati mtoto. Bila shaka utadanganywa pale, manake anayetoa watoto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur ila akhir al-aya. Sasa hii itakuwa ni njia ambayo ni ghair mashru'. Kadhalika akatumia njia ya kuomba maiti katika jambo lake analolitaka. Sema namtegemea Allah, na sababu ninayofuata namuomba huyu maiti kwa sababu mtu fulani ameomba akapata mtu fulani, yule amekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ile maiti amemfanyia. Sababu hii ni njia ya shirk, Allah subhanahu wa ta'ala hakuiruhusu. Kwa lazima ile njia na sababu unayofuata iwe ni sababu ya kisheria inaokubalika kisheria. Watawakul maqamun adhimun min maqamati ad-din al-jalila, cheo chake ni kikubwa sana, msimamo chake ni kikubwa sana katika vyeo vya dini, maqami yake iko juu sana. Wa fariidhatun adhimatun yajibu ikhlasuha lillahi wahdahu, na tawakkul ni faradhi adhimu sana, ni wajib kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kiasi cha kuwa ulama wamekosoa lafdhi ya mtu kumwambia mwenzake na kutegemea wewe, pamoja na kuwa hakusudie kuwa huyu ndiye anayemsimamia mambo yake, jua ni Allah, lakini hii lafdhi ikakatazwa kwa sababu lafdhi ni muhima, yaonyesha kana kwamba huyu amtegemea huyu, hamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatajwa kuwa katika alfaz ambazo zimekatazwa kisheria mtu kustamuka. Sema mmekuwakilisha, mmekuwakilisha katika jambo langu fulani, mimi namtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Kwa ni wajib kumtakasia Allah faradhi ya kumtegemea. وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمها, miongoni mwa ibada, hii ibada imekusanya sana na ndio ibada muhimu sana miongoni mwa ibada zilizoziamrisha Allah. لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة, sababu katika tawakkul hii moja kutokana na tawakkul amal nyingi sana na taa nyingi sana. فإنه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخلاصه وقويت معاملته مع الله وزاد يقينه وثقته بربه تبارك وتعالى. سبب moyo kimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yote ya kidini na ya kidunia, akawa amtegemea Allah pasi na yoyote mwingine, mtu kama huyu ikhlasi yake itakuwa ni ya ukweli katika moyo wake, atakuwa na ikhlasi na mafungamano yake na Mola wake yatakuwa na nguvu zaidi tena sana, na yaqini itazidi katika moyo wake, na kule kumtegemea Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kutazidi. Wa huwa sahibun lilmu'mini as-sadiqi fi umurihi kulliha ad-diniyya wad-dunyawiyya. Na jambo la tawakkul la lazimiana na mu'min mkweli katika mambo yake yote, yawe ni mambo ya kidunia yawe ni mambo ya kidini. فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من أمور دينه. Utakuta mu'min wa kikweli jambo la kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala lalazimiana na kila jambo analifanya katika swala anapoiswali, hija anapohiji, funga anapofunga, akifanya wema na nyinginezo katika amal nyingi au katika mambo mingi ya dini. Wa musahibun lahu fi jalbihi lirizqi wa talabihi lilmubahi wa ghairi dhalika min umuri dunia, na katika mambo ya kidunia, katika kutafuta kwake rizqi mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutafuta mambo ambayo ni mubah tegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala hamuangushi mja wake anayemtegemea. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu, anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamtosheleza katika kila jambo lake. Na wale wanaoishi bila ya ibada ya tawakkul huishi wakawa waishi maisha ya taabu sana, kwa sababu utawakuta katika kila jambo lao wanalifanya wana wasiwasi, hawana raha, hawajui wende ama warudi. Mpaka katika biashara, jambo la kidunia ataka kufanya lakini hataki, afikiri nifanye mara nipate hasara, mara aanza kupiga hesabu nyingi. Pamoja na kuwa biashara zote ni mimi utapata faida ama hasara, mfano jambo la kidunia, lakini mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni mara moja tu jambo lake. Tawakkaltu ala Allah fa idha azamta fatawakkal ala Allah, akiazimia tu kufanya jambo asonga mbele mpaka mwisho. Ah, jamaa huyu jamaa bwana asonga. Mwenye kuwa na tawakkul haogopi katika mambo yake, hana hofu, na moyo wake huwa baridi daima, kwa sababu mambo yake yote amemwachia Allah subhanahu wa ta'ala ayapeleke. Na hivi ndivyo alivyosema mu'minu ali Firaun, wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad, mambo yangu yote namtegemezia yeye Allah subhanahu, namwegemezia yeye. Ukiishi na tawakkul ala Allah, wallahi moyo wako utapata utulivu sana. Ile dhiki wanaoipata watu katika maisha yao ya dunia wewe huwezi kuwa nayo, sababu Allah amekuahidi, amekuahidi na ahadi yake haivunji. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, wataka nini zaidi ya mwenye kumtegemea Allah, Allah atamtosheleza. Ndio utakuta watu watumia yale misamiati ya ajabu, sio huyu muoga wa maisha huyu. Ukisikia muoga wa maisha ni jamaa ameonekana ogopa ogopa hiyo, ujue ni hii ibada ya tawakkul ikikosekana ndio mtu huwa muoga, hata katika mambo yake kidunia. Wacha mambo ya dini, hana kumtegemea Allah subhanallah. Hii ibada wakumbushwa kuanzia watoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah. Kwa mambo yako yote ukitoka pale nyumbani mwako, yote umwekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala asmani. Sikusema tu na ndio iwe hivyo katika moyo wako, mambo yako yote mwegemezie Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi ukimwegemezia mambo yako Allah, ule utulivu na upaka, mtu aweza kushangaa ujamaa ana kitu gani nyuma yake kinachomsukuma kikamfanya awe na utulivu katika mambo yake namna hii. Sio yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimtegemea mambo yako atakunyoshia hivi, atakufanyia sahadi kila jambo katika maisha yako. Asadisa ashara qawluhu wa ilayka anabtu والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالإقبال عليه وعلى طاعته. الإنابة نكرودك الله سبحانه وتعالى نكم ويلكي الله سبحانه وتعالى وكمتي يعني كويلكيك الله، كما قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نرجين وملوين مليزي نمجي سلميشك وكيه peke yake basi na yote mwingine. وقد ذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة من القرآن وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه. نا الله سبحانه وتعالى أميتاج الإنابة كرودك الله katika sehemu nyingi kwenye kitabu chake na kuwasifu wale wanaorudi kwake yeye, bali na akaamrisha jambo la watu kurejea kwa Allah mpaka kufikia kuamrisha kufuata njia yao hao, wattabi' sabila man anaba ilayya, njia yao ikaamrishwa watu waifuate. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله. نو حقيقة وإنابة نكول مويو كفوتوا وكاو مويو واكو ويلكيا وننفوتو فلاني ويلكيا كو الله سبحانه وتعالى كتك كيل حالياكو. ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره وعند الضراء بالتضرع إليه. Arudi kwa Allah mula wake mlezi wakati wa neema kwa kumshukuru, wakati wa kupatwa na mitihani na madhara anyenyekea kwa Allah na kumuomba amuondolee. Wa inda matalib an-nufus al-kathirati bikathrati du'aihi fi jami'i muhimmatihi, na katika yale mambo ambayo nafsi yataka mengi tu yote arejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba sana katika kila mambo muhimu katika mambo yake. Wa yunibu ila rabbihi billahji bidhikrihi fi kulli waqtin, arejea kwa Allah kwa kumtaja daima Allah subhanahu wa ta'ala katika kila wakati. Wa hiya aidan arruju'u ila Allah bitawbati min jami'il ma'asi, inaba pia ni kurudi kwa Allah na kutubia kutokamana na kila maasi. Warujuu ilayhi fi jami'i a'malihi wa aqwalihi, na kurudi kwa Allah katika kila tendo nalifanya, kila tamshi nalitamka. Fayu'ridhuha ala kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, hamali zake aziweka katika hii mizani, kitabu cha Allah na sunna mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinachowafikiana kitabu cha Allah na sunna mtume sallallahu alayhi wasallam akakifanya na kukitamka, kinachokwenda kinyume akaachana nacho. Fatakunu al-a'malu wal-aqwalu mawzunatan bi mizani ash-shar'. Kwa hivyo matendo yake na matamshi yake yamepimwa kwa mizani ya kisheria. Hadha huwa al-munib wa hadhihi hiya al-inaba, kurudi kwa Allah katika kila jambo lako. As-sadisa 10 السابع عشرة قوله وبك خاصمت أي أنني مستعين بك يا الله في محاجتي ومخاصمتي لأعدائك. ميمي نكو تجمي نكو تكم سادك وكويوي يا الله كتيكك واسممشي هوجة na kuzozana au kuwapiga vita maadui wako. Khasum ni mtu adui yako. Waraddi alayhim, na katika kuwarudi kwangu watu wa batili. Watu wa batili ufanywa rudud, wakarudio kwa ile batili lokuja nayo. Na hii ni katika kufar na katika ahlul bid'ah wote waingia umunda. وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم وباطلهم. كذلك نتكم سعادك وكوهي يا رب كتك كبين شكوانك وبوف ويتكادزاو ما دويزاكو نوبوتوف وليكواناو نباطل وليكواناو نيتاج مساعدواك كتك هيلو. ملتجئ إليك وحدك kuegemea wewe peke yako. Wa hadha fihi tafwidhu al-abdi amrahu ila Allah subhanahu wa ta'ala fi raddihi batil al-mubtilin wa dhalal al-mudhillin. Na hapa muna mja kuegemeza mambo yake yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kuwarudi watu wa batil kurudi ile batil ya watu wa batil na upotofu wa upotofu. Kama akhbara, kama akhbara Allah an nabihi Shu'aib alayhi salam annahu qala in uridu illa al-islaha mastata'tu. Kile ninachokitaka mimi ni kutengeneza kwa kadri ya vile Allah ataniwezesha. Wama tawfiqi illa billah. Na kule kuwafikishwa kwangu katika kulitekeleza lengo hilo hakutokamani na yoyote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Na tawfiqi imetajwa katika Qur'an katika aya hii peke yake. Hakuna aya nyingine katika Qur'an ambayo imetaja tawfiq. Ni jambo azizi jitan, sio kila mtu wafikishwa. Allah subhanahu wa ta'ala kimwafikisha mja wake ni neema kubwa sana, na daima kana mja amuombe tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akuwafikishe katika kupambana na maadui zake kwa hujja na bayan. Hii dua inahitaji sana mlinganizi anayesimama dhidi ya watu wa batil na kubainisha upotofu waliokuwa nao. Sallallahu alayhi wa sallam wa iyyakum. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.